ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا مخی منگا دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا السیرت العطرہ خوشبوی سیرت بیان شروع کرو دا سعواری دا وجن آغب یومیش دا بنشو نو واړو چې هغه سیرت چې د ډېرو خیرونو او فیدونو ډک دی هغه سر ته ورسیږي د الله رب العزت په توفیق باندې. د نبی صلی الله علیه وسلم په سیرت کې ټول خیرونه دي، د قرآن تفسیر هم پکې دی، د دین فهم پکې دی، د نیک اعمالو ترغیب هم پکې پروت دی، او پای کې د جهاد او د حکومت او د مرګرو د تربیت احکام او قوانین ټول پکې پراته دي. د دې دواجن سوچ غواړي چې زاد الله په دین صحیح پوه شمه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ډېر مطالعه کوي او دا عادت مو د صحابه او د تابعین او خپل مجالسو کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوات او د غزاګانو تذکيري به کولی. هغه به زی خبره باندې وی غالبا دا خبره به کېدلې او د نبی صلی الله علیه وسلم یو هغه زندگی و د مکی والا به مدینه ته د هجرت و پاری کی د کفار و غلبا و زور تر دې چې صلح د حدیبی و شلا نه پدې کی د دې کافرانو هغه زور لک شان مات شو گزاری والا. رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی والا و صلح وکړه، نور کفار ته متوجه شو تر دې چې فتح د خیبر الله وکړلا، په دې کې یو سفیر ولېګو حارث ابن عمر الازدی عظیم د بصره تا فلاره کې یو ظالم پسې راوته چې شرحبیل په نوم بنو، شرحبیل ابن عمر الغسانی هغه شهید کړ نبی صلی الله علیه وسلم دا یې په نتیجه کې دریزر مجاهدین ولی غلا غزا د متوش ولا شی مشهوره کې سوا خالد بن ولید بلاس باندې الله به فتح وکړلا، گزاره والا فتح چې مسلمانان رازاد کړل. دا نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم د مکی فتح وکړلا، فتح د مکه اتم کال باندې وشول د هجرت. دا فتح د مکه نه بعد غزا د حنین د طائف او د حنین غنیمتونه تقسیم شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم امره وکړه لا بیت مدینه ته واپس شو. ډیر عجیب احوال دا یو وخت چې د الله نبی د دې مکه نه شړل کېده او پټه ده په یو غار او بل غار کې. آغا او ابوبکر صدیق او خلق بسی انعامات مقرر کړیو چې چا ژوندۍ یا مړی راوسته سلو خان انعام. او صلی الله داسې وخرا واسه چې نبی صلی الله علیه وسلم خلیفہ دی بادشاہ دی مکه کې داغه گورنران مقرر شلو. مدینه باندې په مختلف علاقو د حجاز باندې بادشاہی دا عام کافران په یره کې دي. داسې وخرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینی طرح واپس شو. پا خوشحالی بانی زکر چا اللہ و سا کم وعدا کڑی واقعی و سا پورا کللا غلبی ورکر اسلام لنبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اسلام پا غلبا. او آغا دعوت چی دا اللہ دا توحید دعوت دے دا دی پا غلبا بانی خوشحالی دا او دی بانی بار مومن خوشحالی دا یو عجیب تاریخو چې د دې تاریخ په وجه باندې ټول تاریخونه بدل شروع. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته چراغ نو دا اتم کال لګي ورځې پاتې وي چې هغه ختم شو. نو محرم باندې نهم کال شروع شو. نهم کال له هجرت په دې کې دوه درې قسمه کارونه شوي دي. اولا بعث المصدقین نبی صلی الله علیه وسلم څخه کسان لګیدل دي د زکات او د جزیه د راټولولو لپاره چې په اسلامي حکومت کې دا یو ضروری قانون دی چې زکات به حکومت ته ورکړی شي. اسلامي دولت چې وي هغه ته به زکات ورجمع شي. زکات دې زکات په وجه باندې jihad کیږي. د زکات په وجه باندې د مسلمانانو رفاهي کارونه چې کوم دي د خیر هغه په دې باندې پوره کول شي. لارې جوړول سرکونه جوړول د یتیمانو د کونډو د مسکینانو د مجاهدینو تنخوا دا پروګرامونه په زکات باندې حل کیږي. د وجه نه په صورت توبه کې چې دا د جهاد صورت دی الله پاک د زکات مسلم راوړی دا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة لقلوبهم په دیات کې راځي وفي سبيل الله. زکاتونه په جهاد کې دی ولګول شي. جهاد دا چې آبادی کې دا په زکات د مسلمانانو آبادی وکه چې دا ټول اهلی ایمان زکات ورکي او صحیح یې کولیږي نو دا کافرانو وال په دی باندې هم کیږي. دا هم کافيږي دای د والو د پاره. نو په دی وجه باندې په اسلامي دولت کې ودا قانوني چې زکات به حکومت ته ورکړي کی او حکومت اسلامي په صحیح یې کولیږي. د کمال زکات به ورکړي کی د اموال ظاهره او اموال ظاهره ګډو توای بزو توای او خانه توای وا میشي تا او غنمو وربشو دی کجرو د دې زکات به حکومت اخلي. وجه دا ده چې د دې شیانو حفاظت حکومت کوي نو زکات به ماوی ته ورکړي کی. لکه په اصل کې په شاته کې زکات نشته مګر که حکومت حفاظت ورکاو نبی باغی ته عشر ورکول شي. حکومت د شاته حفاظت کی عشر باغی واخلي او حکومت حفاظت نه کوون به په زکات نه وي. یو مال باطینه دی لکه سره او سپینه نوټونه د دې زکات به سره خپل ورکي. حکومت باغ نه دی زکات چې د پیسو حفاظت حکومت نه کوي هغه تخپل کې. په دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم با د دې ظاهری مالونو زکات اخستا. خلزان د پاره نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات حرام او صدقه به حرام او د اسلامي دولت د بادشاہی د پراخه کولو او د مسلمانانو د مدد او د جهاد د مخکي وړاندې بوتلو د پاره به دا خسته. نبی صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې یو مصدقین لګی مصدقین زکات راټولون کو توای تقریبا دی وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفو زمانو کې خاصی خبر درا جمع کولو د فارا شپارس کسان لګیو مختلف علاقو ته شپارس صحابه مشران دای د زکات راټولولو د فارا مختلف علاقو ته لګیلی دي اور سره کله جزیه هم د کفارو نه جزیه بغزدل کیه د مسلمان نه به زکات دي ټیکس په مسلمان نه ټیکس په کافر باندې وي او دم السرايا والبعوث للجهاد یسو سرايا هم لګیلی دي یسو جماعتونه د جهاد لپاره د قتال لپاره چې کوم علاقه کې څوک فساد کوي دا غوی د مخنیوي او د اسلام د عام کولو لپاره جهاد کی جهاد چې ده دا صرف قتال ته نه وایي بلکې دا یو دعوت ده د اسلام نور او رونق خلقو ته خستا خپل افکار کولې نو دا کار رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وخت کې کړی ده او دویم کار چې شوی ده په دې زمانه کې هغه وفود راغلی دی وفود او ودا وفود ډیر وګ دی مخکې نن لکه شان شروع او د دې وخت نن شروع دی هغه د نبی صلی الله علیه وسلم تر وفات پورې بلکې د وفات نه بعد هم وفدونه براتل نو دا قصه لګو ده نو ځکه په سیرت کې دا لګه رښتا کولې شي وفود معنا دا ده چې عام خلکو ته پته ولګي دا چې اسلام د الله کله حق دین دی ته ګوره محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یو یوازي سره د کمزورتیانه الله پاک غلبه ورکړ معلومی چې دا حق رسول دی او د بشابه نه الله ولاړل نو خلک راځل په دې دین کې داخلي دل او وفدنا جماعتونه ډلې ډلې براتلې د خپل قومونو نه او دین مې مزه کاوه واپس بتل او خپل قوم ته به دین بیان او د دې په ذریعہ باندې الله لږ وخت کې د اسلام غالبه کو او ډیری دنیا ته ورسېدو نو وفود دغه ته وای وفد معنا مل معنا چې مشرانو سره ملاوی نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاوی دل به رس ابو بکر صدیق رضی الله عنه براتل عمر ابن خطاب او نور صحابه ولا چې کوم مشران دي د ملک هغه ته براتل او درم در رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل جهادونه خپل غزوات او چې خپل په غزاګانو کې شریک شوه د دینه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه وروسته یو غټه غزوه کړې د خپل شاید غزوه تبوک وا یو داینه بعد بی ابو بکر صدیق رضی الله عنه په همدې نه هم کال باندې دګر د حج د خپل نو سره حج تا او به په لسم کال باندې خپل حج تلړ حجۃ الوداع هغه ثوای او دا غیمه رسول نبی صلی الله علیه و سلم به وفات شوه ده زندگی ختمه شوه ده نو دل تبا د فیدی د فارمنګ دا خبر لګرامه کی هو رسول الله صلی الله علیه و سلم غزوه تبوک چې دا قران کریم کې ذکر ده په سوره توبه کې الله رب عزوجل ذکر کړی ده ساعت العسرة نمت الله قصر الساعة العسرة آغا ساعتا چه ده سختی ساعتو غزوة تبوک مطا پا دیو جواجی تبوک یو زیده ده مدنی پا شمال جانب کی ده خیبر طرف ده سڑه زی پلار روانی کی طرف ده بیلاری سستنشی تبوک تا د مدینه او د تبوک علاقه تقریبا 200 کیلومتر لار ده او هغه شامه پورې نه سو جوړیږي او تبوک پورې 200 کیلومتر لکه څنګه چې په سرکونو بغاړې لیکلي تبوک ته 200 کیلومتر لار چې دا ډېر لار ده په دې مزل چې وینو ډېر وخت اخلي دا د دې د وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سفر پشپاله سورځو کې کړه شپاله سورځي مزل یو طرف او پشپاله سورځي د بل طرف او دا د دې سورځي او شل ورځي الته تیرې کړې نو دا تقریبا دو پندوس ورزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا غزائی تبوک لگوالے وی ذہابا و عیابا پا تگا و را تگی سواکو لگی دا او علتا پا دیرا کی دو بانی وشن لزی و لگی دا او دا دا اللہ کارو حرب اعصابیه دام اعصابی جنگو دا اعصاب جنگو دسی محرکا پا کی ونشو جنگ فالله سبحانه و تعالی دا دی مومنان بانی یو ابتلاء را وسته امتحان اکثر جنگونی چوی دا امتحانی پا مومنان بانی اکثر امتحان خونتی رازی جی دا تیاری که دا اللہ حکم دا وکن که تیار شوی اللہ استحسان کی و جزرد منافق شی و سش شی و تختی پرد شی نبسیستا پا امتحان کی پیل شی دی امتحان کی هم عام اهل ایمان الله کامیاب کرد سوا دی سو منافقانو نا شاغبه که ناکام شروع دا خلاصه القصه غزوه تبوک دا په نهم کال د هجرت باندې پر جب میش کې دا واقع شوی و نبی صلی الله علیه وسلم په دې میش کې سفر کړو په جماعت ثانیه کې تیارې کاو نو بعضی خلکو ویلو چې را دا میش کو محرم میش ده د عزت میش ده لکه دی عرب و بدا کار کاو ده دی میشت و عزت بی دیونه بلت نقل کاو و عزت منو میشتو که جهاد نی تک جایز نی نو دا پا دی ترجمه دی ثانیه که سنگ تیاری که دی جهاد ده پارا نا اللہ سبحانه و تعالی دا آیتون را اولی گل چه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله اور اس تیو فرمال انما النسیع زیادت فی الکفر جماعت ثانیه چې دا خو د عزت میاش نه ده دی له عزت په کافر ور کړی دی د محرم عزت دی ترانه نقل کړی دی دا غلط کار کړی دی دا د کافرانو بدعت او د عربیو بدعت شاغیو با الله څلور میاشتو له عزت ور کړی دی بدعت عزت دی نه نقل کاو بل ده قران د ذهن سازی دی راکین ذهن سازی د خلکو وکړل چې د تبو غزا د لپاره تیاری چي دا دا دا دو وجه نه بالکل ټیک دا یو دا چې دا جماعت ثانیه مش عزتمنه نه ده او دوی موجه دا چې دا خو حرب اقدامی دی دا حرب دفاعی دی حرب اقدامی خو نه ده جنگ دو قسمه یو د کافرانو طرفه حمله دا غي دفاع کولی د دفاعی جهاد د لپاره شرطونه مرتونه په اسلام کې نه وي که په جماعت کې د سکاو په مسجد کې به وسه کې که مسجد حرام کې د سکاو الته به وسه کې که په عزتمنه میش د رمضان میش وو که دا هغه څلور میش چې الله عزت ورکړی دی چې ذوالقعده دا اوس راتلو والا ده او ذوالحجې میش دا محرم دا او رجب بزرګ چې د خلک وایي دې څلور میشو کې جهاد ابتداء ان روا ده خو چې کافر حمله کړي نو بیا دې میش عزت نشته دی به وته دا یسر جهاد کې الشهر الحرام بالشهر الحرام الله فرمای په دې مېش کې تاسو سو جنگ کې تاسو مزه کولای شئ مزه هم سازي وشولا چې په دې باندې تراز مکوي جهاد د کافر سره مکار سبب د دې غزوی هغه دا او د دې غزا وجه د تبوک د غزا دار ناشنا غزوه ده مؤمنان پکې بیر لا کار شوی دی او کافر منافقان پکې الله بل جدا کړی دی ځکه د الله طریقه دا ده چې امتحانات راولي دي یعمیز الله الخبیث من الطیب چې پاک او پلید جدا جدا شي د مؤمن او د منافق تمیز راشي څوک په دین خپه کی څوک نه خپه کی څوک دنیا والا دی څوک آخرت والا دی الله دنیا کې دا کار کوي نو په دې غزوه باندې دا کار وشي سبب دې هغه دا و چې رومیان چې رومیان د عام علاقه د عربو چې ودا خو فتح شوی و د مسلمانانو لاس کې راغلی و سوا د شام او د هغې د ماحول نه چې دا د رومیانو لاس کې وه د عربو لیکن د رومیانو په تسلط و هغې په خپل لاس کې نیولي و دا هیڅ ملګري شوي و چې هغوی به د څه امر کاو نه دي به هغه امر مانه غسان قبیله ورته ویله غسان غسانی بادشاه مو د شام چې دا د روم د بادشاه تابعدار وو هرقل بادشاه په هغه زمانه کې د رومیانو مشر وو او دا روم د حیثیت لاره لکه زمونږ په زمانه کې د امریکای حیثیت د شي قوت وسره وو طاقت وسره وو عام خلکو به دیو له مالونو جزیه ورکولې لکه اوس چې عام بادشاهان خپل جزی امریکای ته ورکړي دا غي غلامان دي نو د دې باغې ته خپل جزی ورکول ډېر قوتو اکبر قوه عسکريه فی العالم فی ذلک الزمن په هغه زمانه کې غټ قوت عسکري فوجي هغه دغه وو طاقتور مو جنگ کې تکړه هم او مال او داشین مو شډیرو علاوه قوتونه مو ورکړي وو نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مختلف علاقه فتح کړ خصوصا غزا د موته و شو د موته چې درې زره فوج د مسلمانانو په دوله کا فوج د کافر باندې غلبه کړو نو ډېر ناشنا اثر کړو په عام دنیا د مسلمانانو یو شهرت کستا د دې د وجې نه پیدا شوی نو رومیان اراده وکړه چې د مسلمانانو د عزت به ته ختمو او لکه تکوي زری لګوي چې د نوم ورکشي د دې د نوم د ورکولو لپاره اراده وکړه چې په مدینه حمله وکړي خپل اراده وکړه ځان سره قوش عرب مرګري کړل د شام غسانی بادشاہ د ځان سره مرګره دا غسانی چې د مدینه تر نږدې ونه د دې د واجنه صحابه به داغه تذکری ډېرې کولې په مدینه کې به شله کښ وشو نو خلکو به چې غسانی راغی کسه چلوش ناشنا شنه حال بچراغه ولګه غسانی فوج راغی کسه چلوش مدینه کې یره وا هبت زکه د کفار حمله چې په علاقه کې سختار وي دا وسره کور کې ناشته نه به غمي چل ته یې به سې د بدلېږي چې دشمن را روان دي حمله کوله واره تر دې چې حدیث کې راغلي دي عمر رضی الله عنه فرمایي زما په مدینه کې یو کور او یوم په بانډه کې یو کور عواد المدینه کې نو یو ورځ به زما مدینه ته راتلم او یو ورځ بس ما گاونډی راته وکنا نتناوب النزول علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی بلته رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ولی پرې خو دا وجه دا و چې کار کسب عمر په غاړه دی کنه رزق خپل تجارت خپل کار کول عمر په غاړه دی همدغه د اسمان نه رزق شری ته نه راکوځي سه او مهنت معمولی وانت مزدوری هلته به کار کاو په پټو یو شبل شي نو عمر رضی الله عنه وایي چې دین به موږ نه پریښودو علم نو یو ورځ به ما زده کاو انصاری به خپل کارونه کول به بل ځان انصاری لړ اول ته به چې کوم وحی نازله و نو خبره و مال به راوړله امام بخاری رحمت الله علیه ویلي دی باب التناوب فی العلم په علم کې تناوب پکار دی که ار ورځ علم نشي زده کولای نو نوبت په نوبت زده کوا شاو ته مرړاوا ټول ورځ نشي ورکول سار ما خام ورکا دا طریقه یا یو کس ولېګا هغه علم ذکر را دي چې کور کې دی به تاسو بیان کی مختلفه طریقې دي د علم د زده کولو د الله په دین باندې ځان د پیا کولو ازمو په دې زمانه کې په اسباب ډیر زیات دي خو کوڅو کې را دي لري نمر دا فرمای زما دا مرګري نمبر وغلړ واپس راغې آغا زمانه وچه نبی صلی اللہ علیہ وسلم در قلبی بیانو نا خپشو اعتزالی تکلو یو برا کوتا و پا ایک ناس تو مشروبه کی پا ایک ناس تو قلبی بیانو خوالا نراتا دادم ماری قبطی مشروبه و پا ایکیو او دا مشروبه چه و دا مزید نبوی نا لگوران دیو دی پیر لمنگ تلیو نیو مرگره پا دی آثارو کلیر ماهره و چې دا زړه آثار ته معلوم هغه موږ ګرځولو پر ډېر ناشنا ناشنا آثار د مدینه چې په خامو نو لیدلې نو یو به دا مشروبه راو خو دل چې داغه مشروبه وا چې د الله رسول علیه السلام پکې په نه شره دې تیرې کړې وي مشروبه بل خانی ته وای دیم د پړو کوټه دا نه ګرځي په داس دیوال لا چې پیرو مقبره پکې و اوس دی وقته کې هوا کوټه راورانه شو و لګ لګ آثار ښکارا کېده دې مشروبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شرزي تخپل به بیان نه خپه شو او خپل هم خطر و په دې زمانه کې دا اسنه پر وته مې وسه هم بشرو د عوارض به راتله لکه څنګه عام انسان باندې بیماری نه راځي د شي بیماری نه هغه راتله دي خلکو کې غلطه خبره مشهوره شوی او کله کله به تحقیق خبره مشهوره شي خلکو کې مشهوره و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ټول به بیان طلاق کړی ندی انصارین دا خبر دا خلق نوار دا بی تحقیق او ماکام کراغ باندی تا عمر ابن خطاب وی مات ور و تکاو سخت دا دروازه والا زبا حبت کی روه تا من نماو تا ویداوی جا جا الغسانی آیا دا شام او دا روم فوجیان حمله وکلالا قسم دا سی حبت کیتا او دونه تیز ریز ما دروازه والا ناغوی ویلی چه بل اعظم و اکبر من ذالک دا غینا غٹ خبر شوید دا کفار عمله دونه غٹ خبران دا نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم فل طولی بی بین تلاقی کردی دا لیا خبر دا حبتی خبر دا وی ماوی ویلی چه گوره حبسیتا با ماوی ری خبری لرزا چه در صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کوئی دا خبر منی او زیر دلم چه دا خبر ازی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر دا وګړه دا بیبیانی کله کله پریشانه کوي مزه څنګه چې طلاق یې نه کی زبر دې نه ویل سار وختي وای زلاله محمد دینه تا او لاول خپل لور باندې ور داخل شوم هغه ته ویل کنه به زم تاسو طلاق یې کړی نه غوې چې نه ماته پته نشته طلاق په زما ته نشته ده بلالم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ځای کې واله علما یو غلام په دروازه کې ولاړو څوکیداری کوله نو ما ودوی چې لاړ شه در رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ولا ده دنه ورزم هغه وره الله نبی اجازه طلب کنه هغه هیڅ څه مونږ ویل چپ شه نیمه د داوی چې راځي دی نیمه د داوی چې نه درایي وای ما د ستاتس کې راو کړه چپ شه عمر دا واپس مزه نه بوي تراوه به وځر کې مراله چې به ورزم به د درې ظلم دا کار وکړ اخر دار کیس تک روان شوم ما به سره راولې غ شراشه زوارل مرنه وازم نبی صلی الله علیه وسلم په کوټه کې نه سويت شم نو کوټه کې نه بګي سر کټ پروتو غټ مزیدار کټه صرف یو وړو کې شانتی و چې پای کې الله نبی په بون باندې ناشو بسترام نه وا ایو بالغ تو د سرمنې نه جوړ شوی چې کلب کلب کاوو دغه د کجوري پوسته کې بګدن نه براتو او د دې پوستي کې ځوړل دي فقط دا مې ولید نو ما ویل چې رسول الله الله نه دعا وغواړه چې دا فارس او رومیان کافر دي او دنیا کې مزه وکړلې چې ستاسو امت باندې پر اخره وویل او یو د الله بندگی نه کوي ګوره پر اخره ده په موږ د الله مؤمنان بندګانی حدیث ته کېږي دی وای ما ته ویل چې او فی هذا انت ابن الخطاب ته په دې خبره کې په دې کې ستاسو ذهن دی شه دنیا پر اخی دنیا پر اخی څه توای انهم قوما قد عجلت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا دا فارس اورم ولا فاقل دي چې الله ولا دنیا کې مزي ور کوي اخرت دا هیڅ نشته الله رزق دنیا ور کړی دا اما ترضى ان تكون لنا الاخره ولهم الدنيا تفضل خوشاله نه چې الله موږ له جنت راکې دې له دنیا ور کوي د دې نه بعد عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه صحابي دی چې انتهایی زهد پکې پیدا شوی او الزاهد الاواب د عمر رضی الله عنه لقب دی الزاهد په دنیا کې ډېر به رغبته الاواب لله انتهایی زهد پاره کې ډېر زهد به رغبتي و په دنیا کې د دې حدیثونو باندې الله نبی دا یو تربیت کړو نو به می ویل چې رسول الله وای ما دا هغه خوشاله ولر لپاره دوه خبرې وکړلې چې رسول الله زمنګ دا قریش عادت داو چې مونږ به په خزو باندې زور اورو لکه د پښتنو په شان په خزو به زور اورو خبر به مونږ نه شو کوله او دلته چې انصار لرارو د مدینه ولا چې نرم خلو دي د دې خزي غالب دي په سړو باندې لکه د خارانو په شان او زمنګ ځنانه مو دې دی نه چل زده کا لګی دي خواندانو ته کله کله خبره خبرګي واپس کی ودا نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې لکشانی مسکه شوې خندلې دې غیبت نه کاوه بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشاله و چې خبره وکړه نبی وایي ما دې ته بوسو کې شهر سره تابې بینه طلاق کړي وایي ما دې ویل چې نه ما نه دې طلاق کړي وایي ما الله اکبر یو چې کړي الحمدلله دا خکارو شو څګه در رسول الله صم بيبيان تر اقول د علي مصیبت ته پریشانی جوړې ده دې سره الله نبی دا کار نه کړ صرف خفغان دایو نه کړو د څو بعض خبرو د وجنه د نفقې د ډیرو وختو د وجنه او دش نور حکمتونو چې پای کې وس نو ورزو نو دا د رومیانو د حمله په مدینه باندې د څه هیبتو چې لږ شان کار به وشو نو خلکو به دا ویل شجاع الغسانی غسان بادشاہ راغی او حمله کوي په مدینه باندې نو دا یو کلک اراده وا منافقان په دې باندې پوه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک لبن شي کولای خو دې وخت کې لږ شان تمه دا غیم پیدا شوی وا چې رومیان غړي کوي خلک دی هغه تاسو نشی تنگی دنو ده ده پواجه ده دی رومیان پواجه بانی بدا نبی علیه السلام و ده مرگری ختم شی داغیم تما پیدا شو لکه بیمان خلی چوی داغی پزرونه که دا امریکی دا عظمت پروتی که بس اگه چی سی را دو که بس اگه کولی شو حال لا ده چی سم نشی کولی سی خبر دای چی دو نگری دل ندی بکار لکه سنگ چیز من حکام او باز خلق دائی نیریگی نمنافقان انتما پیداش ولا شرک دقا خلق رش او دلتا منگا مزو مرگیری شونه دا سڑی با ختم کن دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم اولو دا حق دا ختم دو دیر سخت تمنا کون کی و آرزو لرون کی وشی کلپ دا ختمی نبدی کی یو سڑی و ابو عامر دا غنمو وخابه وتر راهب ابو عامر الراهب زکه جدان نصرانی شو د حنزله رزل انو پلاو او نصرانی په اختیار کړو بزرګ بس خپل ذکرونه بیا کول خلکو به سخت اکرام کاوه د انصارو مخکې دراته د نبی صلی الله علیه وسلم له دازمون د علاقه پیر سیب ده بزرګ ده چې څه خبره به وکړن خلکو به طلب وکړو کله چې ابو عامر الراهب خبر راهب رسول الله صلی الله علیه وسلم درست فاسق یو نو زکه اوس به تمون فاسق یو ابو عامر الفاسق د الله غټنا فرمانه رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه تراغه نو خلک غټه متوجی شو زکه نبی دی ندی پیر سیب له بده باندې قار وراغه چې دا خلاص څنګه معنا توجه کټ شو له دې طرف ته متوجی شو دی خلک په دې خپل ریاست او مشری باندې استکافر شي ریاست مشری په ګوته باندې د اشاره الکه مشری باندې سکه وای چې سره ګمنامې سوګې منې پیجنې وټ کې ناشې د غړې غوړل په نسبت دغه جګړه ته اشاره وش شهرت کوي او عذاب د الله دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی د یو شری د پاره وای دا شر کافی دی بهسب امر من الشر اشاره الیه بالاصابع فی دین او دنیا یو شری ته په ګوتو اشاره وشو چې هغه دی واغه دی دا شری سره دی که دین کې د اشاره او شوکه په دنیا کې وشول الا من عصمه الله سوا د بازي کسان نه چې الله بچکړي کني نه چاته چې اشاره کی هغه په نقصان کې واقع کیږي د شهرت د وجه سره په نقصان کې واقع کیږي سوا د لګو کسان نه چې الله پاکه حفاظت وکړي نه غبي کړي نو نقصان کې واقع کیږي د حدیث مطلب دا ده شهرت نه مو وړه د شهرت وغوښته يهود هم د شهرت وغوښته په دې کې داغه خلاف شروع کده نبی صلی الله علیه وسلم خلاف به شروع عیناد او عیناد تر دې چې خیبر ته به لاړه واغه يهودي را پاس سوال قریش له بتاغي به را پاس سوال او خلک به راوچه تول د احد په غزا کې اگر اغلو د مشرکانو سره اغلو د مکه نه او کله کله استلوي او بيته به لکی خوستي او خاورې به شولې د نبی صلی الله علیه وسلم په طرفونه کې دا کړې وي د دې د وژنه پاک ورو غلونه پاک کم دي چې د الله رسول پریوتیا هم صداي د وژنه تکلیف وتر رسیدل دی ابو عامر الفاسق دا کار کړو او زی الله سبحانه و تعالی مومن کړو حنزله غسیل الملائکه چې ملائکه له غسل ورکړل الله تقسیم دی لار کافر او زی اوچت مومن صاحب الکرامات یخرج الحي من المیت جن دی الله د مړي نه روبس لار کافر زی اوچت مومن چه ده اللہ رسولی صفت کرده ده پا خود غزا کی شید شده من احزان المرأة الى میدان المعرکة ده خپلی بی بی ده غیر گینا معرکی تلالاوی کی شید شهادتی مندکا ناغ صحابی ده غب لار ده منافقانو ته جواب راولی چه دسی وکی پا دی مدینه کی یو مرچه جوڑا کئی خدا خدا اسلام ده مسلمانان خلافت ده بدی کی مرشد سو شرط جوړولیش د شوکه چې نموله د جماعت کې ده د مسلمانانو د نموله ورکی مسجد او منځ کې به مرشي او تاسو پای کې راځم کې مشورې کوي او زما شام ته او روم ته هرکل بادشاہ نفوجونه غواړم او په مدینه حمله کوم نو تاسو دا مکان مال تیار کړئ چې موږ فوج دلته راوړو تیار دا بس موږ مورچې یو بل دي جنبه کار شروع زه فوجونه راوړم نو منافقانو فعلا په دې باندې عمل وکړ د مسجد قباء په خوا کې چې غواړم چې مقبره د وسم دیوالونه درا چاپیر دي داغي مشرقي طرف کې داغي شاته بدی کې جمعه جوړ تمه کې مسجد قباء دې به د شي مقبره دا داغي نشاته دغه ځای کې جمعه نږدې جمعه ته جوړ کا مسجد کې تیار کا او داغي د پاره یو صحابي امام کو داغه مجمع ابن جاریه رضی الله عنه صحابي رست د عمر رضی الله عنه په زمانه کې هغه ځای کې داغه نه مطالبه د امامت وکړل او تاسو نه امام کوم ته د مسجد زرار امام وي نو هغه ته ویل چې زه ځان سره یو ماته پته نه وځي د بډاګانو د کوم منافقت اراده کړو موږ ته ال نه راو او چې سر به امام کړو موږ جماعت خپل بدی مشورې کول ماته ال نه ویل چې پای کې نو مشورې کړه کزه دې خبر وي چې دا منافقان دي او رانکاري دي ما بدا پدې کې امامت نه کوله ډېر کړه دا مشران دا کشران ځوانان چې استعمالي خپل مفاد لپاره استعمالي هغه لري کې اخلاصي او مشري چې هغه ګمراي اکثر مشران دي شي ځوانانو کې اخلاص تقوی او مشران غلط استعمالي د دې ډول نه کشران او شرطي په کار ده نو جمعې جاری ولې امام مقرر کاو دا جمعه ته تیار او کچا بوزه دا مولی جوړ کړه دا مسجد قباء په خوا کې جمعه جوړ کړه هغه به ویل شي ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى قسم په الله چې موږ د خیر اراده ده هغه دا لکه به باد بارانی خلک به مسجد قباء ته نشي تللې نو دې مسجد ته راځي جمع به ځان نه کوي ته جمع هم را سره ده د اسلام نوم اخستل او پاغه باندې به ځان لپاره فساد کولا دا مسجد تیار او په دې کې پټې مشورې کولې نو په دې باندې ډېر ځد صدر راچول د فار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب ولېږه چې رسول الله تراشه او زموږ د مسجد افتتاح وکړه د مسجد افتتاح شنه طریقه ده چې مسجد کې جوړ شي نو د افتتاح کول بکایري نبی صلی الله علیه وسلم په ورته د مسجد افتتاح به کوله مونږ به بګو کو مرګره سبب کې ملامره ملاو شو افتتاح د مسجد نن شروع شو یا رسول الله تعالی شمګه مسجد جوړ کړی دی او تل کې افتتاح او کچې برکت پکې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټیک ده سبا درشم په غیب خو نه دی عالم د غیب علم چې څو داوی کوي چې دا پیغمبرانو څخه غیب لري دا ډېر جاهلان خلک دي نه پوي د الله د دین نه بالکل نه خبر یا قصدن دا کار کوي ځانې په زور گمراه کړ نو هغه مطالبه کول چې وسره شه نبی صلی الله علیه وسلم چې وس نشم دلله انا على جناح السفر زه د سفر په وزره باندې مروانه ما کله چې زه د تبوک نه واپس رالم ما ان شاء الله تعالی چې ستاسو د مسجد افتتاح کوم نو دا جال دی جوړ کړل او د جمعې د میو دکې خو د دې ته قران کې مسجد الزرار ویل شوې ده هغه مسجد چې د zarar د پاره دی جوړ کړی وو سلور مرزه به د جمعې کې وو والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله هر مسجد چې په دې کې د څلور صفات یې یو د دې څلور صفاتو نه دا په مسجد ضرار کې داخلي مسجد ضرار د دې لپاره جوړ کړو چې نور دې ضرر پکې ورکاو د ضرر مشورې به کولې د خلکو د مؤمنانو د ضرر لپاره د نور ایمان او د کله zarar په جماعت کې ور کړی شي دا به مسجد زراوی الکه مسجد خود صلح د امن د عافیت د عبادت د ایمان زیره او کفر دم پای کې د کفر خبرې بکیدل کفر د الله د رسول د خلاف د دشمنی خبره چې کوم جماعت کې کیږي او خلکو ته پته او به هم نه منه کوي نداوه مسجد زراری تفریق نږدې ده کې مسجد دې په جوړ شي د مؤمنانو کې تفریق راشي جداواز یو بل نه جدا شي زکه په دې ظاهري جداوال سره رونه جدا کی د اسلام زکه دا جمع مقرر کړی جمع منځل راټول حاضر شي او جمع لا راشي چې دا رونه یو ځای شي یو بل ویني یو بل باندې سلام واچي مینه محبت دې سړي او دا ایمان والا او دا یو بل سره مینه محبت دا ډیر ضروری شی دی په اسلام کې او ضروری حکم هغه د مسلمانانو خپل مابین کې یو بل سره محبت دی دا ضروری حکم دی د احکام د اسلام نه زمونږ د دې امت یو بیماری وای دا پیدا کیږي حدیثو کې راغلي چې اخره زمانه کې دیو کې با د یو بل نه نفرت د یو بل سره حسد حتی یکون الباغی یو بل نه لری والا دا به پیدا شي نږدې خلک به یو بل باندې پیژني دا د پخوانو مترو مرز او دیو مت برانه کړي مقصود هغه دا شي کفر او تفریق و ارصادا لمن حارب الله ورسوله ارصادا دا یو چونه جوړ کړه مورچلې جوړ کړه دا غ ابو عامر د پاره چې د الله او رسول په خوانه دشمنو دا غ د پاره چونه جوړ کړه دین دا معلومی چې مسجد زرار هغه دوای شاغل مبتدعين گمراهان را وستل کیږي او هغه کی تقریرونه کوي او به چیلنج ورکړي چې لکه څوک دې چې قران او حديث او چتول ولاد یې منځ ته مخې ته دراشي موږ به خپل به حنیفه سي بوشت زی میدان تر اوځي دا هغه مسجد زرار ولاد یې والله چې دا مسجد زرار ولاد یې چې څوک ابو حنیفه وشتي ته محمد رسول الله باندې زمانگا ستاوز تا شپان سو کرد چه رنی ده پا هر زیکم ده تا دید اللہ پا پزل سره چه سوک ده قرآن ده حدیث خلاف نظری عقیدی نه روان دی زمانگا تا هر وقت چه رنی منگی ولو ورکو ده اللہ پا پزل ده دی مناظری نم نیری و ده جنگ نم نیری چی نه نیری اگیو زن پا یو ملابانی وجنی چه منگ پا رسول اللہ ملو شو ده باز منگا نیکبختی وی و ده باز منگا خوشبختی وی او د دې چې نه به څوک ویری کېدوم دا هیڅ څه چې سواده دروغ ونه دا خیانت نه نور څه خبرې وسره ورکه یو خبره مو سره ټول دروغ او دوکا او خلک چلول پای باندې کولا نو د دې مساجد چې هغه د دې مليان راځي چې هغه د قران او د حدیث نه خلکو ذهن اړې لګي دا کوشش چې راغ دینه واوړي او په یو مذهبي چوکاټ کې دنه نه نوځي او خیر نشي او دی په کتاب سنت روان شي اوس موږ دا ډله ختم نشي اوس موږ دا تنظیم ختم نشي دقه ارشاد لمن حارب الله ورسول دا الله رسول دشمنان دي که تاسو ژوند دا خبره پریوزي او کنه پریوزي خو دی دا الله رسول دشمنان دي سوچ د قران د حدیث خلاف دعوت ورکي دا مسجد زراعي دسه مسجد تورتګم نه پکار ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى دا یو قسم بدای چې قسم پر الله چمن خو د خیر یاده کړه الله تعالی په یوه کې دا دروژن دي لا تقم به دې جماعت کې مو درګه الله خپل نبی ته فرمایل لمجد نوسس علی التقوا مزید قبا تزه هغه د تقوا جماعت ده الی اخر الایات نو دا جماعت دې جوړ کو دا یو مرچلو نو د مسجد په کې وخت ابو عامر چې ده الفاسق غلر شام ته د هرقل بادشاه سره ملاو شو هغه ته ویل چې بس ما دا غشنه مرګري تیار کړی په مدینه کې او فوج را کاوه چې ورزو هغه هم بس خوشاله شو چې ځالته د خیر مرکز پیدا شو زمونږه نو کوم نه کړی دی ابو عامر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کې او ځان په حق غاڼه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په باطل غاڼه ولعز بالله په ګوره مشهری کړی وی چې کم یو په منګه او تا کې په باطل یې نو الله دې هغه هلاک کم یو کس چې په موږ یو کذب باد کړی نو ما دې الله هلاکی طریدن وحیدن فریدا یوازې دې کې مې دې الله هلاکی چې څوک نه وي او کته په باطل ته دې الله هلاکی نبی صلی الله علیه وسلم دې دا فرمایلی او دا الله رسول هم امین ویل چې ټیک ندی کې راو چې شانت کله الله نو شپې راوته چې د حاجت له ورغلو سحرا ته لاړ نو په هغه ځای کې د شه ناشنا اجدها وچی شو چې سم د شه مردار کا دا له نبی هغه خیری په ولا کېدل چې وحید ځان د ځای کې نیم مور ونه فلار ونه بچو په هغه ځای کې الله مردار کا لاغه الله دا وطن به غما لگا څنګه چې هغه شیری کړی ونه کارو سوش وحیدن تریدن فریدن الله لك خو هر کله بادشاہ خپل اراده لرله نو د سلوی زره فوج جمع کړ سلوی زره فوج د فقره زمانه ګریر شه ده د مدینه د حمله لپاره تر دې چې خبر دلته مسلمانان تراور شه ده چې د غیر غسان مرګره شوی دی او غیم دی او په مدینه حمله کوي او بلقاء علاقه تراور شه ده نزل رسول الله صلی الله علیه وسلم په جلته سره خپل مرګرو ته دعوت ورکو چې غزا تبوک ته تاګره تبوک ته بزو او قتال فی سبیل الله لبزو داغه عدد مبارک داو چې جهاد لبته نو قلب نه ویو چې پلان کیږي لزو ځکه جهادي امور همیشه پټول پکای کله جدا کار کول شي او د سری خله اگر بیزی گلی گی نو دیسی خلق کامیابی گی نو اکثر سوچ لوری لافی کئی نو اگر اید کار نکئی دا لافو والا خلق دا کار والا نئی او سوچ سن نوائی اگر خلق کار والای نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدد مبارد داو چی با خلق بیسن نوائی لیچی پلانکی زیر زو بلکی توریه بیده بل زیر کولا مثال بطور ترخم طرف تا بطا نو دا مردان دا بنیر او د سات او د دیا نه کوته پوښنه بیا کوم چې د لار کومه ترې د څنګه د لار کې څه راځي او اشه ته پوښنه بیا کوم چې د خلکو ذهن دي طرف ته لاړ شي نو دا غتر قضا او الا ور به غیره توریه د دې لپاره چې کمینو ته سو ګوینې سي په لار کې ځکه کمینې زر رشه ده zarar ور کوي مجاهد ته ډېر نو په دې غزا کې او په خیبر په دې دوه غزواتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم توریه نه واکړي فجلل للمسلمين امره مسلمانان ته ښکار ویره چې دا هرکل بادشاہ مقابله ده او تبوک ته تاګ ده دا ولې ښکار وته ویل وجدار چې دا سفر سخت ده او لریم ده او مشکلات بګړيدي چې دا او لریم ده او مشکلات بګړيدي چې دا خلک ځان سره پوره توخره وایي د شنه چې ایوب الله سره اول به په لار واشي یا رسول الله صلی الله علیه و آله چې موږ پوره تو خره خسته لیتأهب اهبت سفرهم او اهبت غزوهم چې پوره ته اړ یو کې او امتحان به غرض دا د ایمان د جوړولو د نبی رسول الله صلی الله علیه و آله او د الله رب عزت طریقه دا و ایمان جوړول د صحابه په دې طریقه کول چې آیا دا خلقه آرام غره کوي او کده الله حکم غره کوي دا طریقه نه وا لکه د صوفیا او شلکه ځان سره توخی مراله توکل په الله باندې وکړي لکه بعضی د صوفیا او طریقه دار چې هغه وایي موږ به دسي کسان تیارو چې اسباب نه استعمالوي درې سو دی الله ستان موږ دا قیامت پر نه تیاریږو نه سو تیارول شي ان صحابه کې دسي خلق نو نورسته بسنګه پیدا شي او دغه طریقه اختیارول د فطرت خلاف ده بلکه اصل امتحان دار چردا د الله حکم او دی بل طرف ته مزا چې مزید څو غخ دی د الله حکم زو ته دی دا ایمان په دې معلومی په دې باندې ایمان بړاویږي او طاقت به پیدا کی په دا غزه معنی د ګرمۍ ده د ګرمۍ دور ده بل ادا ده چې په دې وخت کې میوي په خېدو ولادي تقریبا را شو کولو تر قریب دي چې را و شو کولې شي میوی چې کله پخیشي او سوري مزیدار شي او ګرمي ډیره وي او د خلکو خپل باغونه را شو کول ته جذبي نو دی وخت خلک سفر نه کوي سفر بد ګڼي ډیر او یو دشمن هم چې د غډیر زیات ده د غټي باشي سره مقابله ده لکه کسان او د غټي باشي سره مقابله کوي نو په دې وجه مسلمانان ته ښکار وي ځان به مکمل تیار کړي تبوک ته روانه په دې کې ټول مسلمانانو لبیک ویو ایمان مضبوطونه په دې وجه باندې تیار شو چې مضبوط ایمان نه نه تیارل صرف منافقان پاتې شول او اتیا کسان منافقانو مدینه کې ټول پاتې شو دا چل ولو که باندې معنی وکړه عذر نبی صلی الله علیه وسلم لرال عذر نه وکړه چې یا رسول الله دا کار دی دا کار دی دا عذر یې نه کاو فلته یې رضل دی یې د وجه عذر وکړه کنی پټشي وي همداسي نو عذر نه وکړي چې څنګه عذر دې معذرت رسول الله زم نرم انسانو چانه به دا تحقیق نه کوي چې څو عذر دې ولي الله رب عزت لوک شان تنبيه ولا ورکړه شعف الله عنك لما اجنت لهم الله دې ته معاف کی ته ولې دې منافقان دې اجازه ورکړي حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين رشتینه دروغجن به معلوم کی لګی راګیر کا چولې سچل سره پاتې کی لا استاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر د جهاد په پرې خودلو کې مؤمنان اجازه نه غواړي دا خلک اجازه غواړي د څو منافقان نه بده کی منافقان پاتې شو یو څو مسلمانان پاتې شو او دری داغی واقعا مشهور دا احادیثو که دری مسلمانان چه یو پا کی کعب ابن مالک ده هلال ابن امیہ او مرارا ابن ربیع او در سیرت کتابونه که نور کسان براغیر ده کابو خیثما رضی اللہ عنہ چه داغی واقعی روز ترازی پا دی قصه که دن او ابو ذر رضی اللہ عنہ دا هم او در سیرت کسان نور چې به رسته رسته دی ورال او د مجاهدینو سره مرګري شروع سوا د دې کسان نه چې دارانه دا چې دا یو قصه په ما بعد کې ان شاء الله تعالی راځي چې دې ریفیدی او خیرونه به کې دي زمونږ د فاره فقہی دینی مسلې ایمانی هغه تر وځي نو یو څو مسلمانان پاتې شو عام منافقان پاتې شو دې کې به د سیرت ولا اختلاف د چر دې غزا ته منافقان تری وو کنه او تری نو محققین د شوا شر نو تر یو منافق غزال تبوک ته نه یاتله لو خرجو فیکم ما زادکم الا خبالا د دې آیات نو معلومی کدا شرته وتلی وې نه فسادونه کول الله فرمای چې ما وی نسل فثبتهم وقیر اقعدوا مع القاعدین دا ولی وی نسل دې د پاره چې دا مسلمانان خراب نکي ساده مسلمانان ته غلط دعوت ورنک زګه دا سادهګر مسلمانان چې په دې منافقانو خو ګمان لري دا منافق باندې فلیکري نه چې دا منافق دی خکه استمه دې دارې ګریوي خخ کله شکلې وي خ چالاکي غټ غټ داوی د ایمان او د اسلام او د جهاد هغه کوي نعم خلک یې سپېږي چې دا منافق دی او منځ کې هغه د الله د دین روانون کوي نو ساده مسلمانان په یوه باندې ډېر دوکه کوي او فیکم سمعون لهم پتاسو کې د شي مؤمنان شته چې د منافقانو خبرې د وګدي هغه بیا سر کوي نو که چېرته د منافقانو وتیلې وي نو دغه عوام مؤمنان د خرابول او ګډ ورکول د لخته چې د منافقان الله ویني ستل دوی قول سیرت ولا د اهل سیره چې نه لک شان منافقان وتیلې لګه لګ منافقان تیری او غزا د تبوک ته خواغیو قرانه کاو په دې ډیر روانه نشه کوله مشران نو کشان خلکو او واپسې کې چې کله راتل رست ان شاء الله راځي دی وی اراده کړو وا چې نبی رسول الله په ځان روان دي حمله وکړو کومړ به داغه د مرګ اراده مو کړلا وقلبو لك الامور وهم بما لم ينالوا الله فرمای اراده دا مشه کړی چې و تر رسیدل نه دي چې حضرت رسول الله صم قتلول تعقب لك يا قتل او مدار د تاریخ یو اختلاف د چرتریو ظاهر د ذکر کیږي چې د مشران منافقان د عین منافقان نو تریو د کشران کس کسان تری وی نه امکان ده نبی صلی الله علیه وسلم د دې غزوه لپاره مال ترې سخت ضرورت ده ځکه جهادونه په مال چې دي چې مال نه نو جهاد نه کیږي دا د شروط لازمونه د دې د قران کې شپږم حصہ ده شپایي الله دا دعوت ورکړي چې خلکو مال ورکړي او مال ورکړي په دې وربان د پاسه مکه نه وي او دا مال مجمع کوي او سزا بدل الله درکوي ولګوي دا الله فرار کوي مؤمن سړي باندې دوه قسمه انفاقونه دي بلکې درې قسمه دا یاد کړه خبره یو هغه باندې فرضي انفاقونه دي لکه زکات عشر خپل کور ورته نفقه مزمل من مستوب سوالګر را شغله شی ورکول اور پلار وغیرہ نه جوړ دي نه یوه خرچه ورکول یو خدای لازم وي او دویم پاغه باندې عام اوقات کې چې صدقې نفلی ورکول د خپل تسکیه نفس د پاره عام اوقات کې انفاق مؤمنان ولې کې د تسکیه نفس نفس مې پاک شي د تسکین نفس د پار لازم شرط دا دی چې مال ولګي چې مال دې نه لګاو نفس دې نه پاکي همدې شنه اوله وي نو د نفس د تسکین پر عام اوقات کې انفاقونه وام کې صدقې به ورکه مسكين یتیم کونډه مصیبت زدا دا وګوري او دې به ورکه خپل قرآن له به ورکه څونه چې د وسه کې دا څونه چې زیات ورکول د مر الله واستانه بس پاکي دا د مؤمن صفت دی دا به شعبه دی لکه مونږ څنګه تکیار وخت دي د انفاق هم وخت وخت کوا حاضرین نمبر انفاق هنګامي حالت کې وی هنګامي حالت دی ته وای چې امیر د مسلمانانو امر وکړي چې بیت المال کې څه نشته او د مجاهدینو دونه ضرورت دی پلان کې چې حمله د شابه چاند راوړي په دې وخت کې به په خلکو چاند ورکول فرض ضرور به چاند ورکړي سنا سونه چې وسه کې د خپل طاقت مناسب نو نبی صلی الله علیه وسلم دیوه که انگامی چنده وکلله و دا بایی تبلیغین دی پر اٹوکی که وی دا مجایدین طول خلقونه چنده کهی دا در رسول الله طریقه دا چنده در رسول الله سم طریقه دا غلط کار نده پا دی شرط بانی چی پایی که دیر زلط اختیار نکلیش دا دا نبی طریقه دا دا غلط کار نده آقای دزان سپت که جگور من خپل مال لگو دیو لگه دی چنده که من ویو دا نبوی طریقه دا دیده ضرورت دیده بندگانو تا خوزیر خرچه که بخپل زنی که بل چلو چه نور که خپل سفر دیو که خپل مزید که حلت لگی او دل تا مال دی پا دین دا اللہ بانی لگه ولی دا اللہ دین دا ترقی ورک ولی پا بل بانی لگه ولی دا دیده وانی دل تا انفاق تا ضرورت رازی استا پا کار که نرازی وطا الغرز رسول اللہ سم انگامی چانده مرگور تا اعلانو کشی مال ورکی مسجد کې کېناست ما لاولای ځکه چې مجاهدین ډیر زره کسان تیار شو ډیر زره مجاهدین تیار دونه غټ فوج د نبی رسول الله کله نه دی تیار شوی مګر په حجۃ الوداع کې رسول راځي ډیر زره فوج تیار شو نو دیوله خرچم په کار ده د لارې سورلیم په کار ده دا ټولې ضروري خبرې دي منافقان دې مجلس کې ناشې مؤمنان هم ناشې په دې کې هر چا د خپل طاقت مناسب خرچي وکړل پاره کار نه کېد نبی رسول الله مالدارو ته توجه وکړل چې الله مال درکړې دې تاسو په مال باندې کار کې ورک په دې کې عثمان رضی الله عنه د ټولو نزد انفاق وکړ نه هغه پاتې رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې 200 خان می تجارت په سری غلي دي اگر دو سو کان دی دا اللہ پلار کی بی احلاس ها و اقتاب ها دا اگر پشا چی کما کتا دا اگر هم او سامان چی دا اگر هم دو سو کان دی دا اللہ دا پارا دو سو کان دیر شیر دیر مال اگر ورکلالا او دو سو او قیی فیزا اگر میں ورکل خوبا دی بیم کار نکی دیزا که دیر زر فوج دی بیر نبیر اسام اعلانو که چی ورکی مال عثمان رضی الله عنه به پاتشه د سلوکان نور به جوار کو به اعلان وشه به پاتشه تقریبا چې لشکرت پاتشه او سلوکان اور کولا نه سو خان او سل اسنه او سپینزر او دارنګ داغه د نانی اشرفی دا ټول چې راجمه کینه پاکستانی 2 کروڑ روپۍ ته جوړی دونه خرچه وکړه الله تعالی راکې او دا خپ اخلاص باندې پر یا کارې باندې نه ځکه او چت مؤمنان لري په هغه چا کې راځي چې دا ایمان کمزورې په الله باندې چې ایمان کمزورې شي ریاکار دي جوړ شي کله چې ایمان مضبوطی ریاکاری د شي نړۍ را جدا جدا کیږي به په دې کې د الله نبی دې راو چې ته خبره دا په اړه کې وکړه بیرلی زیره اولور وی فرمایل چې ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان رضی الله عنه ته به هیڅ ګناه ضرر ورنه کې چې د نن نه بعد هر یو عمل وکړي دا یقیني جنتی او د چې هر ګناه ته وشو دا غبر ضرر ورنه کې دا ځنه چې نیک عمل له الله تعالی څنګه زمانه ټول ګناونه معاف کړل او دا د صحابه نو چې به قصدن به ګناونه کوي ځاسې معاف دي دا چې متقین خلو ځان د ګناه نه ساتو او قبل فرض د نن هر ګناه وشي ابو له ضرر ورنه کې دا د الله طریقه ده کله د انسان نه دسی رضا شي چې دغه بد عمل ته به ګوري نه د بدرنه نه رضا شي اغي دي فرمایلی یعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هر عمل چې وکړ تاسو به خلاص شئ کله کله د شی عمل په کار دی د دې لپاره موږ تاسو سره مغم په کار دی چې زمونږ د بدن نه د مال نه الله د شی عمل صادر کی چې الله اعلان وکړي دا مه معاف کړه الله د بکنه غم موږ تاسو لري رسانه شته دی الله مغفرت ډیر قیمتي او ضروري شی دی هغه حاصل اول په کار دی دا د لپاره درد ځان کې پیدا کړ چې د الله بکنه ما ته څنګه وشه موږ د الله مجرمانی دا غد جرم ځان استل په کار دی پداسې عمل باندې چې الله پاک پای موږ رازق اینم د الله لپاره چې نه کړو چې خبره یې مالونه لگاو سخت تر نه کړل ځکه موږ د الله رسول محبت نشته کوم چې بکار دی نو موږ به څه شو وکړو عثمان د ځانو ډیر انفاق وکړ په دې کې یو بل صحابي عاصم دا غنوم دی هغه نوی وسقه کجوري راوړل یو وسقه کجوري چې وی دا شپېته سوا عوي یو وسقه شپېته یو سوا پاو باندې 2 کیلو تقریبا جوړيږي نوی وسقه دا ډېر ښه کجوري په دې باندې ډېر کار دی مجاهدینو کې دا پدې کې عمر رضی الله عنه داوی ویل چې نن زه په نیکو کې مخکې کېږم د ابوبکر صدیق نه په نیکو کې سیلی پکاره ده چې کدا بلې کې چې زی ولې نکوم ابوبکر هر وخت موږ نه په نیک عمل کې مخکې وی نن چې زه مخکې کېږم د الله رسول د چاندي امر کړی ده نو کوړ تلړ او نمای مال راوړو نیم مال کوړ ته پریږد او نیم د الله په لاره کې وره دیک ابو بکر صدیق لاړو ناغه مال راوړو نبی صلی الله علیه وسلم د پته وا چې ابو بکر صدیق د کور احوالو ته معلومو ځکه خپل سکری دی او خپل خصوصي یاري دی نو په یوه چې د ټول مال راوړو ناغه نه ته پوسو کو چې ما ترک تل اهل هغه فرمایي چې ترک تل هم الله او رسوله مالله رسول الله پرې خو دا کنه هر څه ته راوړل دا کور دونه چت توکل الله په ذات باندې چې الله بوله خرچي پروګرام کې الله نو ته پرې خو دا رسول الله نو ته پرې خو دا الله ذات دا محبت او رسول الله مينې نو ته پرې خو دا بس ته الله رسول محبت چې بسره کې دا غي کافي دا په دې بوله الله رضا پر کوي ټول مال لګول دا هر چا د پر ټیک نه دی خو چې د دې توکل بکیل ک ابو بکر صدیق دا غي کول شي چې دا سه قوي مضبوط رول لري چې بیا سائل نه جوړيږي د بل چانه وختو والا نه جوړي شکایتونو والا نه جوړي ها دا وی د پاره پټول مال لګ ټول مال وار عمر رضی الله عنه ویل چې موږ چې بدی مقام به د مخ کې شو چې بدی کې چې مخ کې نه شونه د ابو بکر شپلار هم شو مخ کې کېده په نه کوږي سابق بالخيرات هر نیکی ته مخ کې کېدو والا او زمونږ استاد دا جذبه نشته د نیکو ته مخ کې کېدل د یو بل نه او پاری کی مسابقه منډوال چې رسداو کوم داو کوم داو کوم چې د نورو زمخ کې شوم دا جذب الله لري لږ خلکو په دنیا کې ورکړي ته لږ کسانو سره د پدې مؤمنانو کې لږ خلکو سره صحابه کې دا جذب ډېر وځه کاغه سابقین بالخيرات هر نیکی ته وړاندې کېدو والا ابو بکر صدیق ټول مال ورکو عمر بن خطاب نیم ورکو عبدالرحمن بن عوف هم په دې ورځ نیم مال ورکړیو محمد بن مسلمه سعد مختلفو مشرانو صحابه ډېر مالونه ور طاهر او منافقانو نه یو کې سره نه خلاصي د دې وجه نه چې خبره ته وګورې نه کار وکې یو صحابي ابو عقیل دا غنی مونږه یو 2 کیلو کجوري راوړ یو مده د مده نو دې مشرانو په باره کې منافقان ویل چې عبدالرحمن چې کوم خرچه وکړو عاصم چې وکړو دې نورو داریا کار کی ریا کاری دو پر دا پیسی راوڑا آغیبان قیدہ الزامو لگاو اللذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات سپا مؤمنانو بانی لگی دی عیب لگ او پا دی ابو عقیل او پا غریبانانو بانی دا مسخره اور پر اوکرالا فإن الله لغني عن صدقة هذا الله په یو کیلو دو کیلو کجور سکی په دې باندې څه جوړ راوړل نو الله دا وی په بارکی دایته راولېګل ولذین لا یجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم بعض مؤمنان چې هغه د خپل غربت مطابق خرچه کوي د خپل فقر او د فاقي مطابق او بیننا منافقان پوری مسخری که اللہ بی دیو پوری ہوگی دازما اولیاء دی دا مومنان او دیو پر ٹوکی که نا اللہ بی دیو پر ٹوکی ہوگی دا اللہ ٹوکی لیری سخت دی دیدو اجا منافقان اقل کو نیچ کلا سی سڑی نیچ کلا سی دلی کلا بور پسی خبری که چی داری اکار دی کلا بور پسی خبری که چی دا حکمت مرگره دی کلا با خیانت نسبت بکی چل که دا مالون پوری دی جهاد مالیو خورا فلان که دا خودی خبر تا بنگوری اللہ تا بخور رب صفا ساتی رب العالمین د بزان پاکه ده دي د وینا مالونه جمعش مسلمانانو باندې تقسیم کړی شو کلور کړی او به مګه غونه رسید یو اوخه اتلس کسانو ته ورسید یو اتلس کسان اتلس کسان به یو سره دل نوبت په نوبت باندې یو دوه بشارش به بغیر کوش به بنور دونه غربت او مالونه خرچه هم کم ده لیکن بیا د الله حکم ته تیار شو او بهر وتل او روان شو په سفر باندې نبی صلی الله علیه وسلم سره د ډیر سره فوج نه روان شو چې یو کتابو یې نشو راګیرول د نړیرو که څوک به پټې دل نه پټې دی به شو ځکه د الله رسول د پته نه لګی دا چې هغه مرګره کم دی او کم د کثرت د مرګره د وجنه یو سره پټې دل هم شي په دی وجه د بازي مرګرو تذکره وي نبی رسول نه وکړي مګر تبوک کې وکړه چلته اوره شه د نبی فرمایل چې پلان کې ابتدا نه پته نه لګی دا عبدالله بن عبی بن سلول منافق و دی وقت که اغم یوزه که خیمه لگوله و منافقان زن تا جمع کلی و اغیر دعوت ور که چه موزه و قالو لا تنفیرو پی الحر گرمی را سخت دا موزه دا خوزان و جل نخل که دعوت ور که آواد دا واپسه چه مزه قل نارو جهنم آشد دو هر را دا جهنم ورسه بسه که اغلی را سخت گرم ده کشر دا داخل وی پیگی نا اللہ فرمایی مزید به دغه خبرې نه کوله د دنیا لګې ګرمي چې نه برداشت کړي د جهنم ور نه به سخلا شي هغه ظالمانو دا دعوت وکړه دغه منافقان الله پاتې کړل خدا صفه مؤمنانی د الله په لار کې وی سر ډیره سخت ته تیر شپای کې د الله نبی علی صلوات و سلام هم حاضر ده په دې پاتې شون کې مرګورو کې یو ابو خیسمه و د ابو خیسمه نادر واقعه شغه ورسته درس کې به ان شاء الله تعالی من بیان کو سره دی واقعې د تمواج په لار باندې کوم حالتونه راغلي کوم معجزات د نبی رسول الله کاره شو په لار باندې څو شروع په تبوک کې به څو شو په واپسې کې به څو شو او د دې واقعې څه اثر په امت باندې په اسلام باندې په خلکو باندې ان شاء الله تعالی د دې وضاحت به راځي ک الله مونږ ته چر دراکو صلی الله وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین.